أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سونو تور بروم نونغي نيانال سونو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi comme niñ ko baxo def ñoo ngi and ak yeen ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala batay ñu tollu ci suratul nisa bi iznillah ñuy jël tay juroomi aya aya 155 156 157 158 159 mbokki yuromi aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala deñul di ci leral melokanu yahudi ayi di jurom nek sunu kanam buñ ko teunké liñ ci jëlé ñent mbir lay doon bi ci ñëk moy bayan jaraim al yahud yalla dinañ woy dinañ won criminalité yahud yahud ay criminel rek lañ mësa doon xamuñu jamm buguñu jamm ay nit musibe lañ lolo tax ndaysan bokku na ci alak julidité moy ñaka topato ñak deg giñu ñak deglul alquran lol tay bok na ci liñu alak ndax mënu no xam mbonu yahoud fe jang ñu alquran amul lenn loy jang wala lenn loy deglu pour mu wala yahoudi ni nu mel lutul alquran alquran rek mo lay won mbonu yahoud ñaarel ci liñu jëlé ci aya yi moy butlan i'tiqad an-nasara fi anna isa suliba wa qutila amma al-yahud fa innahum wa in lam yaqtulu isa fahum mu'akhazuna ala qasdihim haythu salabu wa qatalu man zannuhu annahu isa alayhi salam mbokki juliti danan jang tay pass pass bi nga xamne nasarani mom lañu fass ci isa ne dañ ko christifier chrétien yi ñom liñ gëm moy lan isa dañ ko daj dañ ko pendre christifier wu ko motax ñuy tak croix pass pass bobu alcorane daf ko daj ji islam daf ko weddi waye yamu rek ki weddi ko waye dafa weddi sax ne ñom rayu ñuko lolu moy nasrani amal yahud don tane rayu ñu isa amnañu bakaru ray isa dugax ñu tax amnañ bakaru ray isa ndax seen yene leneen yalla fay seen yene mo don lan moy ray ko su ko yalla sevé wul won dañ koy ray bal sax ci borom xam xam yi amnañu gëm ne dañu ray isa sul ko bi ma may 3 jours la ko yalla yëkëti bu ko asman waye yalla mom lim wax moy deug ray ñuko lol tamit nañu xamne yahudi yalla da len di jappé criminalité gogou ñu né dañu ray isa yalla da len koy jappé donte né ray ñuko ñettel moy taqriru raf'ul isa alquran dafa ñew di saxal né isa mom dañ ko yëkëti alayhi salam ila sama yalla da ko jël yobbu ko asman waye buñu démé ba dina di waja jeex fan yu mujju ci aduna isa day waccat andak imamul mahdi ñu ray dajjal yowmal khiyam do ko taxaw dafa bok ci min alamati sa al kubra nuzulul isa jurom ñetti ponk moy jurom ñetti mandarga yowmal khiyam yu magi bu jexé rek yowmal khiyam day taxaw waccu isa ci la bok ñentel moy al imanu kat tawba inda muayyanati malak al maut la tanfa فلا تقبل وجودها كعدمها كباي باي دي غاني دا غاي توب فك ملكل مو ديغا غيس نغي ني تخاو غنان ليغي گمنا يالا سنگم گو كين دولا كو نانغول كباي باي دي ني داي توب داي ديلو سي يالا داي گم الاسلام سنگم گو كين دولا كو نانغول كين دولا كو نانغول ba tax tout ci legui la olaf ne nay daw sa ba nga ami tank daw bu dege waja ngay daw dama fek ba legui tank yaangi bax so baye legui nak ba amatul tank nga ne da ngay daw nak di nga dem do bouger maître kon kuy toup legui ngay toup so baye bay fatu de ngi ni malakal moti mu ngi sa kanam amo forac fo jëm so waxe da ngay daw yalla wala da ngay tuup yalla subhanahu wa ta'ala dula ko nangul mbok yi sunu dars tay buñ ko don teunk ñenti tombe yoy lay don sunu borom subhanahu wa ta'ala ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن سبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سنو برمنا بنو إسرائيل يلاني ليرال التيمبوكي أي di ñu netali akhbaru yahudi khabar sen khabar wa bayani al jara'im allati kanat sababan fi la'natihim yalla ngi leralal crime yiñ def ci adina ba crime yoy mo len jural musiba yoy mo len jural yalla reub len dak len ci yermande yalla mere len yoy nak borom xam xam yi tafsiri teunk nañ ci ne nangam lañ def ba yalla dak leen ci yermandem yalla mere leen kon dana jaadu suñu tolle ci ayo yoyu ñun julit yi ñu jang ko ben pour xam li doxone digeunte yalla ak yahudi waye buñ ko xame ñu xam banu yahud kon lan moy jaadu suñu digeunte ak ñom ni suñu borom wax rek ñu japp ko waye buñ ne ñun ñoo upp suñu borom yermande wala buñ ne dañuy accuser yalla ah yalla kat wax deug yalla lim wax ci yahudi ñun gisunu loolu wala nangam ak nangam dañuy nax suñu bop yalla wax moy deug loolu tek nañ ci suñu beut guddi ak beccëk xam nañ ne yahud duñu ni ay nit yu bax suñu borom ne bokku na ci seeni melokan li tax yalla genné len ci yermandem mere len fabima naqdihim mithaqahum ci fecc guñ doon fecc kolere sen digënté ak sen borom alba bi sabab babi yalla wax ci aya bi fabima sabab bi moy lan naqdihim mithaqahum fecc giñu fecc kolere sen digënté ak sen borom naqs moy al hal ba'dal lo xamne dañ ko fason tak ba mu deugar so waxe ak nit ngeen tak ba affaire bi ne tek li ci dess moy jëf wa bo delto ginaaw nak da ne sa way lima waxon ak yow dal wax deug yalla gis na ne dal man genn na ci tolo def da nga wor misal bu gëna jëgé ngeen koy dégg comme yeen ñep ay goor ngeen nga wax ak ben xalé bu jigen dama lay tak mu tok ku ñew mu dakh ku ñew mu dakh 5 ans 7 ans ben bis nga ñoré né quoi man vraiment gis na kenen quoi est ce bëgg nga ko la def lolu hmm mu la defal yow lolu lo yeb yahudi nak lolu moy sen melokan ben en jappotom bu yima wax de est ce dina lim jurom ba jurom ben te suma waxe ben dina deltu wat yeen yeen koy lim sen fetch guñu fetch ko leere wal mawasiq wa khass ahduhum bil amal bima fi tawrat fetch gi ñeuk fetch bi ci gëna graw moy wax gi ñu wax ak yalla ne danañ jëfé tawrat yalla ne len khuzu ma ataynakum bi quwwa wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ñu sanni ko fa waaw ne duñ ko jëfé bal sax lepp luñ ci fekkon yoy ñukoy falsifier yor seeni bi di xol lu len arranger waaw maram xalé yi nga xamni am na jox na jangu ñu alquran hmm waye jangal tuba yow jang nañ tuba waaw gisal sol sa depuis 48 ñi ngi xex ak falastin sa bu passé nations unies conseil de sécurité ne li la togal ne li la ñu takko ci bu ko gëné wé ñom ñu wéddi ko bala lol gor gi wax nang ngeen ko la ñin ba lu juddo ba légui bañ juddo ba légui lañ wax israël luñ leen wax duñ ko def dekk yeb ñoy dajé états feulé wax né li la est ce ñom dañ koy deugal feulé lañ koy wéddi sani ko feulé duñ ko def lol moy wone dañu deugal bop li la yalla wax deug la té ay fécc kati ko leer lañ ben liñ jëk fécc sen digënté ak sen borom moy ñak jëfé tawrat mo ra yalla mu né fa bima naqdihim mithaqahum ya muñ ci dé wa kufrihim bi ayatillah gis nga weddi gi ñu weddi aya yalla kufrihim bi ayatillah weddi gi ñu weddi aya yalla tabaarak wa ta'ala aya yi moy lan tawrat téré biñ leen joxon ñu sanni ko fele téré bi nga xamné dañ ko wacce won ci seen yonent wala téré biñ wacce won ci Isa wala téré biñ wacce ci Muhammad yépp lañ weddi gëmuñ ci ben kon fecc nañ ko leeré ñaaré luñ def kufru bi ayatillah ñetté luñ def moy qatlihimul anbiya ray yonent ño ray zakaria ño ray yahya dañ ko dakh bamu dugg ci garab neubut ñi ñew seen ben borom xam xam bu ñew wër ñew garab bi ñett yoon tane mu ngi ci bir garab bi xana mu non nañ ko genné wala comme xam nañ ne légui mu ngi ci bir garab bi fi la neubut mu non nañ ko genné waji ne non bu leen ko genné xam nga ngeen def di ngeen di risque garab gi ñu sié garab bi daal koy dag ci digg bi sunu borom ne jalla jalaluhu yamuñ ci fecc ko leere yamuñ ci weddi tere yalla waye wa qatlihimul anbiya ray ay yonent mbok yi ban bakkar mo gëna ray yonent waxuma sa nga ray julit yalla dene man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ku ray julit ya ko tay jahannam nga jëm legi nak waxuma la nga ray waxu borom xam xam waxuma nga ray sahaba waye nga ray dal ray lan yonent waxuma nga ray ben de mais ay yonent ray ñu ñaar ñi rek de bu fekkon ni ñaar ñi yalla du indi baat bi dafa ne wa qatlihimul anbiya jamula ay yonent lañu ray ken xamul num toll waaw ndaysan ki ñon jangal tafsir tukulor la ndaysan neena bu ñu ray yonent ba pare dañ doon jibi dañ marché bi neex na tay benn bis mu ne ray nañ lu témer yonent ba pare di jibi le ni marché bi neex na wa ghayrihim wa kaseerun fi uhudihim mune ray nañ lu bare bare bare ci seen jamono yonent bu len yalla yonni rek so ñewé wax lo xamné neexu len ñu japp la ray la yalla yonni keneen suñu borom ndaysan allahu akbar lan mo taxon ñom ñuy ray yonent yi yalla mo ko netali bi ghayri haqq lan do ak ben deug yamuñ ci lolu wa qawlihim qulubuna ghulfun ñu ne ñun suñu xol yi dañu casté han jarul ngeen ñuy war de ab yonenti day ñew taxaw di len war wax ba son ñu ne ko paré nga mu ne waaw ñu ne ko ñun nak nak ñu bal suñu xol yi teju mu no deg kuy warat da mo ali nga doon wax yeb duguna ci nopp ndey jor jaar na ci nopp ci amoñ wa qulubuna ghulf jamu aghlaf wa huwa ma alayhi ghilaf yamna'uhu min wusul al ma'rifa teju moy lan mbok yi ku nopam teju da na deg ha mana tej bi moy li ngay wax du fc dafa am lu ko bare ba du ñew suñu xol yi nak non la mel yermande yalla gi nga ñi wax nan ñu yalla nangam ak nangam bu ngeen tuube na jaruko ndax suñu xol yi dañu teju li ngay wax du fc ñi ñan lañ doon waxal li ay yonent lañ doon waxal li waxuñu ko won ak ñeneen waxuñu ko won ak ay oustaz ak wala ay borom xam dedet ay yonent la yalla yoni ñu def ak ñom ni mu leer mu ne teju gogu moy ñaka yeksi xam xam bi du yeksi li ñu leen di leralal duñ ko jël ndaysan sun borom ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dedet du xol ye teju de bal li fi nek li wor te mbir taba allah alayha yalla mo kaste xol yi waye dafa am sabab muy sabab bi kufrihim babi mu ngop gis ngeen yalla musta togn te du togn sa yo gisee dara ci yow saay ngeen gisee dara seen rew saay ngeen gisee dara ci keur gi saay ngeen gisee dara ci mbeddi mi bu len wax lutax yalla def li dedet sabab bi amna su ngeen gesto tuti rek xam sabab bi tax qad ja'ala allah li kulli shay'in ha qad ja'ala allah li kulli shay'in qad ja'ala allah li kulli shay'in sabab sababa li amna sabab ñi seen sabab yalla tej seen xol yi lu ko waral ha ay yefer lañ ku yenentou mun tawar kan mo lay war ñan ñoo da xawaraati ci aduna ha wala ñun ñoo da xawaraati yenen di ñun ñun ñi tok fi am nañ ay système yu ñu daawa quoi yo xamne grain gaayen gaay dañuy dégg li ñi wax quoi rapidement dedet mbokk yi yenenti nonu da xawaraate yenenti nonu da xa jotali yenenti nonu da xa leral wa legui nak ku yenenti ñoo wax ak yow ba paré nga ne ko no man duma dégg dé kan mo la mëna waral motax yalla xamne ni ñi duñu bax ala tej seen xol yi waye dafa am sabab sabab bi moy bi kufrihim yalla mu ne fala yu'minuna illa qalila duñu gëm yalla lu dul lu neew ku yalla ne do gëm nak mbokk yi kan mo lay gëm lo mu ne bi sababi zunubihim ndax seeni sababi bakar lolo tax seeni xol yi xomat farana alayha arran jangen kala barana ala qulubihim xol bi bu tejo fi sax fekkone ne sax ci walu sante la xol bi bu tejo ndax dere bi dina ci dugati waxuma la nak xol bu tejo ci walu leeru yalla ndax njubal yalla leer la moy leral xol yeen gise bu ngeen gise xol dafa may bën bën bët limuy jël fan la jëm ci xol nopp limuy dégg fan la jëm ci xol gemign li ci génn fu mu jëm ci xol gis nga non bu nekk da nga am ben tiwo bu def direct ba ci xol bi tanki li ñuy doxi sax ci xol bi lay branché wu loxo yi li ñuy def ci xol bi la branché wu lolo tax bu tanki jaaré ci lèr ci dëgg fan lay soti ci bir xol bi fofu day fess day bax beud yi li ñuy jël bu fekke lu bax la fu ñuy soti ci bir xol bi lolu day nekk lu bax bu fekke cër yi ci yaram bi yépp nga xamne dañu communiquer ak xol ñom ñëpp li ñuy jël lu bax la xol lan mo fay fess ha lu bax bu defé xol bi waji day bax waye bu fekente ne waji li muy def yépp lu bon la day soti après fu muy muju xol bi day xomat kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun liñ don def mo xomatal xol yi yonent bi neena ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada ala wa hiya al qalb yonent bi neena amna ben membre ben cieur mu nek ci bir nit su baxé nit day bax su boné nit day ban gis nga ku xolam ya ko paré na su fekké nit ki xol bi baxul wallahi tanki mënatu ñoo bax bob bi mënatul bax nopi mënatul bax ben cieur ci yaram bi mënatul bax su fekké xol bi yaxuna do nak ngeen gis alcorane bari lu mu doon wax yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi di ñaan pour baxal xol bal sax dafa bok ci min azkari rasul ci ay do am allahumma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala ta'atik jangene rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz wala parce que xol day changer wa ma sumi al qalb qalban illa li yataqallab tude wuñu xol lu day wulbeteku ci arab day wulbeteku day gis waji mu bax rek suba nga gis ko mu won tay nga gis ko mu won suba mu bax su fekke nak legi amul sabab lu ko degeural ci lu bax lolou way day dengi su yagge rek ngelaw li dal koy keuf neena sunu borom subhanahu wa ta'ala ci sen fecc ko leere sabab bi moy fecc gi ñu fecc ko leere ak lan weddi gi ñu weddi aya yalla yi ray gi ñu ray yonenti ne sen xol yi dañoo teju ba pare borom bi neena fala yu'minuna illa qalilan duñu gëm lu dul lu neew ci ñoom ñoy gëm yalla tabaarak wa ta'ala yamuñ ci lol de mune wa bi kufrihim ak seen weddi wa qawlihim ak wax ji ñu wax ne ala maryama ci sayyidatuna maryam alayha salam lan lañ wax maryam buhtanan azima moy lan ne da njaalo ne maryam dafa njaalo isa domi njaalo la lan lañ wax al buhtan al kazib allazi ne moy fen go xamne ken mustafa fen gu mel non mo ra yalla tudde ko buhtan ndax nyaaw gi mu nyaaw wal murad huna ramihim laha bizina sanni gi ñu sanni maryam fen gu reey gogu ne lan dafa njaalo amna ben borom xam xam bu mat tudd al imam al baqilani ci ulama mu'tazila la bok musna def deba ak ben labbe man labbe ay chrétien lañ chrétien ñom dañu gëm ne isa doomu yalla la ñom waxu ñu dañu am jaalol ñom dañu ne doomu yalla la ñan ñone isa doomu jaalol la yahudi da ngeen def attention yahudi sen pass pass ci isa ak nasrani sen pass pass ci isa du ben re legi nak mbokk yi buñ leen doon laaj nasrani julli li lañ waron bëgg wala yahudi lañ waron bëgg ha lutax julli li lañ waron bëgg xolal julli li ñom liñ wax ci isa ñom dañ ko sétal mais jaamu yalla la yonenti yalla la xol niñ sétalé yaayam waye xolal yahudi chrétien dañ fi naan ñëk julli di dem far ak yahudi lay wone mbir mi du mbirum deug far loola ndax mbirum aduna la ay intérêt la comme sen intérêt fait le upp yahudi ñoy yor aduna bi ñoy yor financement yi ñoy yor banque yi ñoy yor projet yi te chrétien yi bu gënañ ñuko financer dañuy dem far ak yahudi don tane yahudi ñoy ñoleen wax lu bon al imam al bakhilani dañ ko bolé ñetti labbe ñepp tok église bi fess del ñetti labbe yu mag ku ñëk ki rek ko né amna laaj munako luy salaaj munako laaj bi nak dama bëgg nga tontu ma ci texte mais bul ma tontu ci xel ma ñoy indi seen laaj di imposer laaj bi nan lañ koy tonto ma dama am laaj comme yow mun nga ko tontu so may tontu bul ma tontu ci xel tonto ma ci texte mune waji ñewal waji ne ko yeen ngeen ne yonenti bi mësna ñaan wër yu xar muneko waw muneko lutax ken gis ko luddul wa mak lol moy sama laaj text nak la soxla imam bi nako lol mu na nek yen ne ngeen isa masna ñaan ben table joge ko asaman wacc waji nako waw mu nako yul tax yow leko ci waji daadi dengi dengi quoi mu nako ñaar yep am yen tibi ñaan na wer yu xar iqtarabatis saa on shaqal qamar isa ñaan na bol bi wacc rabbana anzil alayna ma'idatan minas samaa mu nako nak du li nga fi taxaw wala yen wa eglise bi li ngeen beuri motax ma deggal ko bal yalla moko deggal ci alquranam ma indi taxi wax la ko motax ma deggal ko way koku daanel nako kenen daari avancer kelum la joon tontuma ci ki nako man buma tontu ci texte tontuma ci xel parce que gis na daanel lañ ke ci texte yi mom mu ñoo utiliser xel lan la ko wax lan moy lajam moy yeen lan moy sa khalat ci jabaru yenent bu ñuy tumal njaalo kan la ci jublu aisha aisha la ci jublu lo ci xam mu nako ma tontu la ci texte wala ma tontu la ci xel mu nako tontu ma ci xel mu ne ko jigen ju amul jeuker am dom ki am jeuker amul dom ñom ñaar bu ñuy tumal njaalo ku njaalo Allah Akbar jigen ju amul jeuker am dom ki am jeuker amul dom bu ñu naan ku njaalo bamu jeuker am dom mu ne ko wax nga deug daanel na koko kenen daal di ñew nako man tamit ci xel nga may tontu buma tontu ci texte ndax man dama gis ne isa atharu min muhammad isa mo gëna set yonent yalla muhammad mune lutax mune isa lam yatazawaj wa muhammad indahu azwaj isa mustatak soxna te muhammad am nay soxna te sey dafa salté kon isa mo gëna set mune ko kon isa mo gëna set papam papam moy yalla kon yeen lol ngeen wax bu ngeen kéré ngeen ni isa moy ya papam moy yalla kon da ngeen ne dom ji mo gëna set baay ji rek waji daldi yuxu ne ko qulta haqqan wa nataqta sidqan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah iglis bi ñeppatu kon nga xamne kon gaay li ñuy wax ci maryam ay fen la ne maryam doomu njaalo la am liñu alquran wax ci maryam moy lan yalla subhanahu wa ta'ala moko setal moko may dom yalla yoni jibril mu ñew euf ngubu bi ci dendi baadi maryam daldi eub isa yalla wax ñu sax ne lolu jarul yim pour maryam dafa maryam dafa am dom amul jëkkeur gay kisk shaykhukum kisk yaqul allazina yata'ajjabuna min al-masih limadha la yata'ajjabuna min adama ha ñi waru ci isa dafa am yaay juddu lutax duñ waru ci adama mo gëna graw ana papa ma gëna la yalla nu mun inna masala isa indallah kama sari adam khalaqahu min turab ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين عيسى دال بوغن بوغي خام مثالام تي يالا موي لان موي ميغي ملني ريك ادم يالا تيب سوف بندوك مو نيك 60 زرا 60 متر غداي 7 متر ياتواي كيسو اجوما yalla dugal ko aljanna ci jour vendredi bobu lako yalla genn aljanna yowmal qiyam du taxaw luddul ci bisu vendredi bobu sunu borom ne wa bi kufrihim ci sen weddi kafir wa qawlihim ak sen wax ala maryama ci maryama buhtanan wax ju nyaaw aziman juri wallahi wax ji defu reuy yalla bu ne won buhtanan rek doyna waye mu tek ci aziman wax ju ñaaw moy lan tuumal ko njaalo te lolu amul sun borom ne jalla jalaluhu mune weddi giñu weddi lolu ne yalla moko may dom mom maryama wax ci mom wax ju ñaaw joju ramuha bil fahisha wa qalu isa ibn az-zina la'anahumullah wax ji ñu wax ne isa dom ñaalo la parce que so demé sax ci bible yi da ngay gis ab bible bo xam dañ nan jean xomalan moy papam ñen ñi sax dañu ne zakaria miko yoron moko ëmbël zahuri sax yenn ñi loolu lañuy wax te xam ngeen yalla mom limu wax subhanahu wa ta'ala moy da ko setal bamu set wicc yalla xamal nu histoire bi ni mu démé sun borom né yamuñ ci lool dé wa qawlihim ak seen wax inna ñun qatalna raynañ al masih loolu tuba olofi tuglo li nan moma sella al masih moma sella al masih lan muy messi da mo rañu tuddo ko al masih da nan fekk ku juddu kanam gi daadi fat amul beut gemmi ngi teju su ko raaye rek beudi daadi ñew gemmi ngi ubbe ko su fekke ku febar bu ko raaye mu wër su fekke ku de bu ko yëkëte mu jox daadi dund ñu tudde ko al masih ndeesan ki daan sauvé gaay neenañ dañ ko ray waaw wa qawlihim ak sen wax inna ñun ñi qatalna reenañ al masih masih isa ibn maryam ray mu wir isa ibn maryam lutax yalla dakantale ko yaayam amul bay lol motax ku njaalo jigen su njaalo we ken amul droit taxaw diko jox sante bayam sante yaayam lañ ko wara jox jigen juñu ëmbël ben goor warul am fit indi kharam nan nañ mako tuddel man la quoi man wa man la Allahu akbar lol ci rew mudul islam rek nga koy gis moy comme sunu rew yi aw do rew islam la kenn ñemewul def lol ba bari taxaw nan man mako def waxuma sax dara waxuma sax nañ man la mako def waye xolal bakkar bi ni mu grawé yalla tere ko yow nga ñew ne man mako def xana nga fen sax nga ni du man waye nga am fit nga ñew ne man la wolé nga sutural sa bop ndax so suturalé sa bop sax yalla dina la sutural yowmal qiyam ndax digeen su ëmbé mom kèn amul droit né mom la mom sax nak dina wax ni diw la ay wa yoy na am fitné du man ndax l'islam néna juro dom ci en sa nga gis ku né non dañuy dem def test yi quoi dañ xamné man la quoi ah bu ron islam la kèn du ñëwé dem def test parce que bo défé test après xam nga li la ci fekk yow may lan dañ lay ray ay fi ngay gis ku def bakkar manifesté wu né man la say mbokk ñew dajalé ku nekk dërëmum ñu indi baaf yi han ñu xumbalal lako bu mu xumbu ñu togg ay ñu neex gaay naan ay kanet nañ dem ñu ne non nañ xal ba ñu door chain bi quoi ñen doga dem ci ay bakkar dañu laaj ben borom xam xam Moustapha Gueye ñu ne ko ndax ngenté chaahan yoy nit dina ci lek mu ne ngenté chaahan kat mën na ci lek ngenté chaahan kat mën na ci lek wala comme da nga don chaahan ba dajé ngenté li mën nga tok lek ci la xé ak yeb bi comme chaahan kan nga ndaysan maryama ngi ni wax ju ñaaw lañ ko wax yamuñ ci ñu ne ray nañ isa alayhi salam te isa momu jamono yoy biñ nan dañ ko ray yalla neena rasulullah yonent yalla la allahu akbar walal yalla ci tag bu mu tag isa fi wax nañ dañu ray isa doomu maryam grat la yalla takalat ko benen grab rasulullah yonent yalla bi yalla ne wama qataluhu rayñuko wama salabuhu kristi fi winko walakin subbiha lahum dañ ko nurol ak kenen waji dafa ñew moy talibem la won mom mo don numéro 2 bi isa fim don nek ay porte la bu duggé porte bi waji day tejj bu duggé waji tejj mu dugg waji tejj bamu yegg fim don nek waji tejj dem wote yi da dem na yahoudi mu ngi fi mu ngi ci église bi ñew leen gaay ñew muy ubi porte yi ben par ben bamu dess dernière porte bu ko ubé fi la isa nek mu ne len xaar len ma xol xaar len bu len dugg bimu ubé duggu yalla massa ko kanamu isa mu génné do len wax né mu ngi fi rek gaay ñëkënte ko mom daal koy réy parce que kanamu isa la ñu génné yalla daal di jaaral isa ci fenêtre bi yégal ko asman mo ra biñ ko réy ba paré ñom problème ñu wuté ñi né isa lañ réy ñu né waaw ñu nané ki ñangalon ñi ra réy ñu isa di dañoo yakamti ki ñangalon lañ réy dëgg mo am problème budé isa lañ réy ané kiñ andalon budé kiñ andalon ñu lañ réy ané isa wa yalla lim wax lim leen wax ni moy dëgg wa ma qatalu réy ñuko Allahu akbar han wa ma salabuhu daaju ñuko walakin waye subbihu lahum nuro nañ leen ko ak keneen moy waje doon woné diko woné ci borom bi ne wa innal ladhina ikhtalafu fihi ñi nga xamne dañu wuté ci mom moy wuté bi moy budé isa lañ ray ana suñu copain bi budé suñu copain bi la ana isa wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ñu ci sikki sak ci mom la wala du mom yalla ne ma lahum bihi min ilmin ndaysan allahu akbar ñoom seen bop amuñ ci benen mbokk yi moy ndax isa dana tak croix han kagn la croix am kon isa dunduna ba genn aduna xamul luy croix kon croix lu bes la lol ngeen nan suron ci senegal la suron ci islam la lu ngeen di wax bida la bokul ci christianisme isa xamuko benen bi moy même bu fekkone mom lañ ray kan mo len jox ndigal ne dañ ko wara tak tamo kan mako wax message wacul di ab yonent la won lol motax lu graw la ñu ne yonent dañ ko ray esa nga deg même ci julit ñu ne yonent dañ ko posséné mu dé lolou bu ko julit ñi gëmé kon message bi yegul amna lu dess ci alcorane mu wacc wala ah wala kon dafa am yo xamantene mom du sax xel waxuma la diine waxuma la pass yonenti bi siburu moko genné aduna ci bir siburu bi nak sentir na poson bu mu lekkon toke bi sentir nako mune yalna yalla kan mo posone won yonenti bi moy yahoud bu jigen moko posone won ngeen xam yahoud kon yag nañu def ak mbon du legui ni rek goor gi di wax fi ci ñom waye sen nature non lañ mel sun borom subhanahu wa ta'ala munañu ma lahum bihi min ilmin ñom li ñi wax ni amuñ ci ben xam xam illa tibaa zannul top ndort a ñu nda yaakar nañ parce que dem nañ ba dernier neeg bi kiñ fa fek mom la ray nañ ko zann kesse ndort yalla mu ne wa ma qataluhu yaqinan ray ñu ko ci am preuve ko luté yi lu leer ne mom la mo ngi ni dadet bal rafa'ahu Allahu ilayhi yalla ko yekati ci mom Allahu akbar te yonent bi neena len gis nako yonent bi wax na len gis nako tuban asaman katrim asaman kagn la ko yonent bi gis xolal li graw yonent bi ne man gis nako ben serigne ci senegal mu ne gis na ba melam ni asaman katre dama bañ wax turam de kon mo wax mune man gis na bamelu isa ci asaman ñentel bamel ba nga fof yenente bi mom waxul gis na ba mel bi de dana fekk na fa ñaari doomi ha fekk na isa asmanu katrim allahu akbar ñaari doomi ndey ay doomi ndey lañ fa la len yenente bi fekk ndeysan yalla mu ne wa ma qataluhu yaqinan amuñu mana liñ def ay dengi dengi lañ amu ci lu layax bal rafa'ahu allah ilayhi yalla ko yekati ci mom wa kana allah azizan hakima allahu akbar ni may wax sax jour buñ jangé alcorane ba ay di terminer sunu borom deug deug ku gëmul ni alcorane waxu yalla la dégo langage gis nga yalla buy wax ci xam xam baye bi di jé xam xam la koy jéxalé buy wax ci kiyamtan waye bi di jeex borom xeli lay waxal xol fi yalla lu muy wax ci mbirum katan ndax lim def borom katan rek moko meun modax aye bi muy jeex mu ne wa kana allah azizan hakiman yalla dafa not ci nguuram gi ba pare xereñ lu ko neex lay def nu ko neex la koy defé xereñam motax mu yobbu isa ci kaw asman bu xereñu won du ko def djel karamu isa musum selum ko waji waji genn doon wax ne mi ngi ni gaay ñeukante ko yalla yëkëti finaatir yobbu isa kaw asman lool kiko def aziz wa pare hakim jalla jalalu sunu borom mune wa in min ahli alkitab amna ci ñooñu téré illa la yu'minu annabi ludul dal ko gem qabla mautihi bala muy de mbok yi Isa alayhi salam ci liko yalla defal mune wa min ahli kitab amul kenn ci ñu téré yahud ak nasaran illa yu'minu 'inda huduril maut an Isa alayhi salam abdullah wa rasuluhu kenn ci ahlul kitab man nañu nek ni di ciep ciep ci mbeddi di dof doflu waye bu len de dikkele kenn ci ñom bala muy de dana gëm ne Isa jaamu yalla la yonent yalla la won waye kañ fama huwa ibnu zina dana deggal fofu muy sukurat bala muy de ne Isa du doomu jallo wala sahir du njabarkat kama yaqulu yahud wala huwa allah du yalla wala ibnu allah du doomu yalla kama yaqulu an-nasara yalla neena laqad kafara allazina qalu inna allah salisus salasa kep ku gem ne isa doomu yalla la rek yow tamit dug nga ci kufru bi ku gem ne yalla jur isa dug nga ci kufru bi ku gem ne yalla mo jur isa dug nga ci kufru bi ku gem ne isa yalla la dug nga ci kufru bi mu ngok mana wa yawmal qiyamati suñ demé ba yawmal qiyam nak ëlëk yakunu alayhim shahida mom isa mom moy ñew nak sédé len wa moy sédé la len di sédé ci mom lañ ray wala rayu len ci ahlul kitab ci lan lañ nekkon ndax ci diina ju wër lañ nekkon wala nekku ci mbokki julit ci kon li suñ ko don teunk ci gattal dañu gis mbonuk yahud bu ñëk bi moy fecc ko leeré ñaarël moy wéddi aya yalla yi ñettël moy ray yonenti ñentël moy wax suñu xol yi dañ ko kasté juroomel moy lan wéddi isa juroom bennel moy lan wax ci maryama wax ju ñaaw ju reey joju juroom ñettël moy zibilé biñu contane né ray nañu Isa contane ci torom né ñom ñoko ray kon mbokk yi ndax juroom ñetti mbir yi ñu wax ñu yor pass pass bobu naka lañ mëna nangone ñoñu ay julit lañ naka lañ mëna nangone ñoñu ñu bax lañ naka lañu mëna nangone waxuma sax lolu waye yahudi lañ wax ci yalla ñu né yalla loxo bi dafa kët yadullahi maghlula yamu ji lolou ñu ne ñom ñoy doomi yalla yi nahnu abnaullah gis nga lolou moy sen pass pass ba fa ñu ne ñom ñoy soppe yalla yi kon yehuta ngi nonu yalla di ñu won ci alquran seen melokan mbok yi ak seen jikko ak seen pass pass pour ñun julit ñu xam fu ñuy tek suñu tank kon da ngeen jotali imam yoy di dem Israël ñu leen di financer ak ñi dem ambassade Israël ñu leen di togal ndogu ñu woré da ngeen leen jotali ay ay amana dañ ko gisul mbokk li moy suñu dar tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay questions inshallah bismillah